ना नफ्स ना ही सांसे, कुछ नहीं तेरे बिना है जीना, कुछ नहीं ना अश्क ना ही आहे, कुछ नहीं तेरे बिना है मरना, कुछ नहीं तेरे बिना मैं क्यों, तेरे बिना मैं क्या, हर पहर दर बदर, कुछ नहीं ना अक्स ना ही साया, कुछ नहीं तेरे बिना है मेरा, कुछ नहीं कुछ नहीं।